La factoria dels 80, The 80s Factory, la música d'una generació, amb Rafael Cordí. I see you. Another drink, another dance, and that's the end of a new romance. Casanova action, disco satisfaction. Casanova action, disco satisfaction. Casanova action, disco satisfaction. Disco satisfaction. britànica que ens acompanyava, fundada a finals dels anys 70, inspirada en part per el neoromàntic varen sortir de la banda de Londres, de Islington concretament, i ens en van portar molt bona música durant 10-11 anys, fins que després es varen separar. El 2009 varen retornar al món de la música, aconseguint èxits impressionants. La banda formada per Gary Camp i Steve Norman, tot i que al principi no es deia Status Quo, ai, perdoneu, Spandau Ballet, sinó es deia The Cut, com la varen crear. Answering Service, Call Me Mr. Falamon, és la cançó que vindrà després d'aquest tema de Spandau Ballet que es deia I Fly For You, Latin Lover, en Casanova Action, hasta la primera de les cançons que hem escoltat amb aquesta segona part del nostre programa, i també escoltarem a Barry Manilow amb I Made It Through the Rain. Són els propers temes a través de la factoria dels 80. Say, calling Mrs. Telephone. Say, rock this beat to the funky beat. Say, rock this beat to the funky beat. Call me Mr. Telephone, just call me. rock a hit from side to side. Break, everybody let your body fly. Let's break. I can see you a man for when you let me love you so heavenly. To the beat. So I tried to take you for a ride, but you did not understand. It ain't Curtis Blow or Graham as a flash. It's Super Rap by DC. Rock and sweet. Come on. On the telephone, with the telephone. Relax your mind to the funky beat. Say hit man. Come on now. Ha ha ha ha. Calling Mr. Telephone. Say, calling Mr. Telephone. Say, rock this beat to the funky beat. Say, rock this beat. I could be try to understand what's happening in the streets. Tish Factory, la factoria dels 80, amb Rafael Corbí. We dreamers have our ways of facing rainy days, and somehow we survive. We keep the feelings warm, protect them from the storm, until our time arrives. Then one day the sun appears, and we come shining through those lonely years. I made it through the rain, I kept my world protected. I made it through the rain, I kept my point of view. I made it through the rain and found myself respected by the others who got rained on too and made it. Friends are hard to find, and life seems so unkind. Sometimes you feel afraid. Just aim beyond the clouds and rise above the crowds and start your own parade. 'Cause when I chase my fears away, my point of view, I made it through the rain. Una baladeta a càrrec d'en Barry Manilow, I Made It Through the Rain, ho vaig fer a través de la pluja, una cançó que triomfava l'any 1981. Un any abans, una parella de germans ens portaven un dels seus èxits. Va ser una banda que era un duo realment de Brothers Johnson, formada per en George Lakenlicks i en Louis E. Johnson, també conegut com Thunder Thumbs, que van començar a Los Angeles l'any 1975 amb una combinació meravellosa del rhythm and blues i de la seva evolució cap al món del funk. A la banda hi van passar moltíssima gent, tot i que va durar poca, perquè el 1982 van partir peres i cada germà va anar per la seva banda. Louis Johnson va ser el que se'n va portar la fama amb la música. Els Brothers Johnson, com dèiem, van triomfar el 1980 amb la cançó anomenada Stomp. Bye.

Technotronic han estat des de sempre molt ben considerats en el món de la música ballable, han significat també un bon trencament amb aquesta producció que ens arribava des de Bèlgica, produïts el 1988 per Joe Bocaert, el qual també va fer un bon paper en el món de la música com a part d'una banda de versions a partir dels anys 80 i també va tenir un prou èxit com a artista en solitari amb el projecte Santa New Vid. Els Technotronic, amb Joe Bocaert, Manuela Camossi i Eric Martin al capdavant i altres membres que van passar-hi a través dels anys, ens portaven temes popularíssims, però sobretot un d'ells va ser el que els va donar la fama internacional. Va ser aquest Pop-Om de Jam, que ens va arribar a principis del 1989. La realització internacional d'aquest èxit va ser a partir del setembre del 89. Després de Technotronic, Marky Mark and The Funky Beach amb Good Vibration. Yeah. You feel it, baby? Tokyo by night. down deep, deeper into your soul. You can't see me through. I leave it up to you. Tancat la paradeta perquè hem arribat fins al final del nostre programa a la Factoria dels 80 i ho fèiem amb totes aquestes cançons que ens han acompanyat, en Gina Chi, Tokyo by Night, Nina Shorey, en Buffalo Stance, Andy Jeep, amb Shadow Dancing i aquest de Pearl Lion amb el seu Happy Children, gent i nois feliços. M'acomiado, l'última cançó, Madness, sonarà al House of Fun, la casa de l'alegria, del divertiment, com som nosaltres. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera, i, com sempre, molt agraït de que hagiu parat atenció amb el nostre programa. A reveure! I'm reading some party gimmicks in this shop. Try to have some fun, it's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, he sent me, understand, do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Crane, and he had returns from the day. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the house of fun.